بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. تفسير سورة الزخرف. leo tumeingia sura mpya, سورة الزخرف. سورة hii imeteremka Makkah. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. الله أعلم بمراده به. من يزمك أن يجوى مقصودي يا حاميم حرف ميره. هكونا أنا يجوى. هكونا أنا يجوى مقصودي هذه حرف ميره. pamoja na kwamba ni harufu katika herufi za lugha ya Kiarabu. والكتاب نعبا ها المبين وكتاب كيلشواز ها حاميم والكتاب المبين نعبا وكتاب ambacho kiko wazi maana yake hukumu yake na kila kitu chake inna hakika yetu sisi ja'alnahu tumejalia Qur'anan Qur'ani Arabiyan kwa lugha ya Kiarabu. La'allakum ni hakika yenu nyinyi taqiluna ha kwa ni wenye kufahamu. Aqala bi maana fahima. Aqalta ma qultu lak mifahamu nilikwambia. Wa innahu hakika hi Qur'ani fi ummi alkitabi ndio msingi wa sharia hii yetu eh asema ladaina mbele yetu kwa hapa wa inna wakai qur'an fi ummul kitabi yani msingi wa qur'an hii yote eh ladaina mbele yetu la aliyun yuko juu kabisa hakimun eh imejaa hikma afanadhribu ankum dhikra je tuwasahau kabisa tusiwataje ankuntum qauman musrifina kwa kuwa nyinyi mmekuwa watu wenye kuchupa mipaka tusiwataje kabisa ha waambia ana dharaftu safha anhu ani mwachilia mbali huyu bwana sitaki maneno yake hadha qasamun bilquran hii ni kiapo Mwenyezi Mungu ameapa kwa Qur'ani tukufu ala al-Qur'ani juu ya Qur'ani ameapa kwa Qur'ani juu ya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala fa aqsama bil kitab al mubin Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekiapia kitabu ambacho kiko wazi kabisa maana yake matamshi yake hukumu yake wa atlaqa akaachilia ولم يذكر حقوا تاج المتعلق مفهوم يلي يلفغمانش ونهي كياب كتاج ليدل ابات كتونيش على انه كوانبا كوانبا هي قراني مبين كوازي لكل ما يحتاج اليه العباد يعني كوازي كل كيتو انا تكيتاجيا واجا منيزي مungu من امور الدنيا كتكا مambo يا دنيا وازي كبشي والكتاب المؤمن نعبنا كتاب وانباتو كيكو وازي na kimebainisha wazi wazi kila kitu ambacho kwamba waja wa Allah wanakihitajia, kiwe kinahusiana na dunia au kinahusiana na akhera. Kwa hiyo mwanadamu anapofanya jambo katika dini yake anafanya akiwa ana hakika na anajua ukweli wa jambo kama lile, pamoja na kwa ana maarifa tam kuhusu jambo kama lile. Inna hakiketu sisi jaalnahu, tumejalia Qur'anan, hii Qur'ani Qur'an Arabiyan, ilokuja kwa lugha ya Kiarabu, Qur'ani ya lugha ya Kiarabu. Hadha almuqsamu alayhi, ndio iliyoapiwa. Ha? Walkitabi almumin, shafahamu. Inna jaalnahu, hii ndio muqsamu alayhi. Annahu, kwamba ju'ila, imejaliwa hii Qur'ani biafsahi lughat, lugha iliyofasihi kushinda lugha zote. Na fasihi maana abyan, ha, wa awdah, lugha iliyobainishwa zaidi na iliyowazi zaidi. Albalaghatu ma hiya? Alfasah. Albalaghatu hiya alfasah. Huwa alquran dunzila bi afsahi lughatin wa hiya allugha alarabiyya. وأوضحها أن اللغة إلوازي كبيرة كشين اللغة وأبينها أن إلو بينيف زيد. وهذا نهي من بيانه لم ينغني ما كبيني شكواك القرآن. وذكر الحكمة أكتاج حكمة في ذلك كتك هاي والتاج. فقال لعلكم تعقلون, نحكيك ني متفهم kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaijalia hii Qur'ani ni kwa lugha ya Kiarabu, na kwa nini ikawekwa wazi manadamu kufahamu kila kitu anachokihitajia kwa yapatikana katika Qur'ani. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaja hayo wazi wazi. Faqala, sema la'allakum, ni hakio nyinyi taqiluna, mtafahamu. Alfadhahu, jambo la kwanza, matamshi yake mtafahamu. Wa maaniyahu, na maana zake mtafahamu hii Qur'ani. Li tayassuriha, kwa wepesi. Wa qurbiha, na kwa karibu hizo maana. Min al-adhani, katika akili. Maana ya Qur'ani kwa karibu sana na akili, yafahamika mara moja tu. Bora tu mtu afahamishwe tu. Kwa hivyo yote hayo mtafahamu, matamshi ya Qur'ani mtafahamu, maana yake mtafahamu, ile Mwenyezi Mungu amewashahidishia vile vile inakuwa karibu sana ubongo kukubali na kuelewa. Wa innahu ay hadha alkitab, hi Qur'ani, ladaina, kwetu sisi, asema Allah, fil mala'i al-a'la, katika ufalme wa juu, katika ufalme wa juu kabisa. Fi a'la rutab, iko katika daraja juu kabisa. Lana rutba hiya daraja, ar-rutba hiya daraja, ar-rutab jam'u darajat, yakunu darajat, jam'u darajat, yakunu darajat, katika daraja juu kabisa. Wa afdaliha, na ilo bora sana. La'aliyun hakim, ay la'aliyun, hi Qur'ani yuko juu, fi qadarihi, katika cheo chake, wa sharafi, na utukufu wake, wa mahalihi, na bali pake, ni juu yote, juu, sifa za juu, sifa za juu kabisa. Hakimun, ni Qur'ani ilobeba hikma, fi ma yashtamilu alayhi, yote yalokusanywa na Qur'ani imejaa hikma, ambao ni min al-awamiri, katika maamrisho ya Allah, wa nawahi, na makatazo ya Allah, yote ni hikma. Wal akhbari, na yale yaliyotolea habari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni hikma. Qur'ani na kufahamisha hivi. Falaysa fihi hukmun mukhalif, hakuna katika Qur'ani hukmu inayokwenda kinyume, lil hikmati, hikma ya Allah, wala adili, na usawa wa Mwenyezi Mungu, wal mizani, na mizani, yote sawa sawa inakwenda sambamba na Qur'ani yenyewe na hali ilivyoteremshwa hii Qur'ani na Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Qur'ani hii ni kitabu kitukufu na kiko juu sana, na katika hali ya ufalme wa juu kabisa, kama alivyoshiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thumma kisha akhbara Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupasha habari, anna hikmatahu, hakika hikma yake, wa fadlahu, na utukufu wake hii Qur'ani, yaqtadi an la yutraka, an la yatruka, anna hikmatahu, ka hikma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa fadlahu, na fadla yake, yaqtadi, ya lazimisha, an la yutraka, an la yatruka, asiache ibadahu Mwenyezi Mungu waja wake, hamala mbure, la yursilu, asiwatumilize ilayhim wao rasula mtume, wala yunazzil, wala sitarimsha alayhim juu yao kitaban Qur'an. Namna gani awache hivi hivi tu? La, ametupasha habari kwamba hikma yake Qur'an hii na fadla yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hikma yake na fadla yake, ya lazimisha Mwenyezi Mungu asiache waja wake hivi bure tu, hamalan, rebe, bila kazi, itakwendaje? Haiwezekani. La yursilu ilayhim rasulan, hawatumilizi mitume, wankatu kama hayawani, wala yunazzilu alayhim kitaban, wala hawatermishi kitabu Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau kanu musrifina, hata kama kuwa wao wamekangeuka mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. أسرف معنا تجاوز الحد في شيء, هذا مسرف معنا تجاوز الحد في شيء, كل ما يعني كل تجاوز يسمى إسراف. إنسان ممكن أن يشرب كوبا من الماء, والأصحاب لا خبايا من الماء, خبايا نعم تعزى كونوا قلاس بيديا ما جاك توشيكا, لكن يشرب ستة وهو لا يحتاج إليه, هذا تجاوز الحد, هذا تجاوز الحد. طيب, ولو كانوا مسرفين, ولو كانوا متجاوزين حد ظالمين مشركين, أو يكون ظلم عادي وهو تجاوز الحد من جانب المأمورات وكوانده يالي الأمرشوة وكوكا مباكا وكفانيا زايد. فقال سيما أفنضرب عنكم ذكر صفحة, أفنعرض عنكم يتوبوزية, ونترك تواجه إنزال الذكر إليكم وترمشيان القرآن توبوزية ابن متاكة, أفنضرب عنكم ذكر يتوبوزية, وشفاهم زوري لأجل إعراضكم, وسبب يا كتبوزي أسيسي مفندشو يتو, وعدم انقياد له, بس نكويتي أمر يا الله, بس نسيتو أتي بيبيو أيوزي كان بل ننزل عليكم الكتاب, بل تترمشين القرآن, ونوضح لكم فيه, تتابينشيني كتك هيو قرآن كل شيء كلا كيتو, فإن آمنتم به مكياميني قرآني فبها ونعما, واهتديتم نمكونغوكا فبها ونعما, فهو من توفيقكم, هي موافقة ومن يزمونغ على الواب سبحانه وتعالى, وإلا إكيوا سيهيو قامت عليكم الحجة, musha simamishiwa hujja, wala hamuna hujja yote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kujitetea kwamba sisi hatukuteremshiwa Qur'ani, wala hatukufunzwa Qur'ani, wala tumepuuziwa sisi. Kwa hivyo ina maana gani sasa tuadhibiwe hali ya kwa Mwenyezi Mungu alitupuuzia wakati ambapo kwamba alikuwa yawezekana kwamba tuelekeze katika njia sawa? Tayeb, wa kuntum mulikuwa ala bainatin juwa ubainifu min amrikum katika jambo lenu la Kiislamu. Wazi kabisa, kila mmoja anajua, lakini basi mukapuzia, mukaona la, wacha tukae hivi wala tusijisumbue. Wa kam arsalna, ni wengi wangapi tumetumiliza, min nabiyin, mitume, fil awalina, kuwapelekea watu wa mwanzo. Wama yatihim, wala hawaji na kwa hawaji na hawajili nao, fina min nabiyin, mtume, wala haitowafikia wao, min nabiyin, kutoka kwa mtume, illa isipokuwa kanu, walikuwa bihi kwa mtume kama huyo, yastahziuna, wanafanya istiza. Hakuna chochote kitakachowafikia katika khairi kutoka kwa mtume huyo isipokuwa wao wanamfanyia istiza mtume yule, wanamfanyia maskhara yeye na yale lokuja nayo. Wana khatari hiyo. Fahlakna, tukawaangamiza, ashadda minhum batsha, wakali kutokamana na wao utesi. Wamala, na ikapita, mathalu alawalina, mfano watu wa kwanza wale, mishapita khalas, ni wengi mno, ni wengi wangapi tumetumiliza miongoni mwa mitume katika umma zilizotangulia wa kwanza, wala hawakuwa wakijilia wakiwajia umma wao hawa mitume na kitu chochote, basi walikuwa wakifanyia istihza. Kuja nini asemaje? Waona kumbuka katika na haya hapo mpaka sasa istihza. Istihza yap, sio kwamba hakuna, itaendelea hivyo mpaka Mwenyezi Mungu aondoe kitabu chake, ndio itakoma hayo. Madamu mfano upo katika Qur'ani, itakosekana wapi? Na Qur'ani yatumika, ni lazima mfano huu upatikane, na upatikane, na upatikane mpaka Allah irithi katika hii ardhi na vilivyomo ndani. Yakulu ta'ala, asema Mola alaitukuka, inna hadhihi sunnatuna fil khalq, hakika haya munayoona ndio ada yetu katika viumbe. Sunna maana ada, hadi adatuna fil khalq, hivi ndivyo tunawafanya. Alla natrukakum fil khalq, katika viumbe yake. Alla natrukakum, tusiwaache, hamalan, bure, ni lazima tuwaelekeze katika njia ya sawa. Inna hadhihi sunnatuna, hii ndiyo ada yetu na ndio mwendo wetu, asema Mwenyezi Mungu, fil khalqi, katika viumbe. An la natrukahum, tusiawache, hamala, bure, au rebe. Fakam, wengi wangapi, wengi wangapi, arsalna, tumetumiliza, min nabiyin, kutokamana na mitume, fil awwalina, kuwatumilizia viumbe vilotangulia, ni wengi sana. Kazi yao nini? Amurunahum biibadati llahi wahda, mitume wale kila wanapotumilizwa kwa umma, kitu cha kwanza wanachokifanya mitume kama wale ni kuamrisha waja wale kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada, la sharika lahu, asiyekuwa na mshirika. Walam yunazil, walam yunzil attakdhiba, attakdhibu, walam yunzil attakdhibu mawjudan fil umam, walam yazal, walam yazal, wala yaendelea mpaka sasa. Walam yazal maana yastamir, walam yazal yastamir, attakdhibu kukanusha, mawjudan, hupatikana fil umam, katika umma, hiyo kitu kiko tu, yaendelea. Mwenyezi Mungu anawatumiliza mitume, anawapa hujja, vitabu, lakini wao waendelea hivyo hivyo kama walivyofanya wale waliotangulia, na hawatafanya hivyo hivyo, hawakaondoka wale wengine wakija hivyo hivyo, wataendelea kukanusha, na watakuwepo wenye kukanusha, fil umami, katika umma. Wama yatihi min nabiyin illa kanu bihi yastahzi'un, yani wala hawajili wao kutokamana na mtume yote kitu isipokuwa walikuwa wakimteza shere, naye huyu bwana tuletea nini naye si angekwenda kule atokako akawapelekea hao eh jahdan wa kukanusha lima jaa bihi yale alokuja na ule mtume afanyaye stiza maskhara mitume ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Qur'ani wanadamu wapo mpaka sasa watakaburan na kwa sababu ya kibri ala alhaqi juu ya haki wanaifanyia kibri haki nasallallahu asalam fahalakna tukawaangamiza ashadda man haula min haula tukawaangamiza watu wenye nguvu wenye inadi kuliko hawa batshan wenye nguvu yani quwwatan wa af'alan wa athara fil ilm wenye nguvu wenye matendo wenye alama walioacha katika ardhi hii athar ni alama inaonekana kwamba ni elimu ni ujuzi ni nguvu waliacha alama maarufu kabisa katika ulimwengu wamadha mathalu alawalin madat imepita amthalu mifano wa amthaluhum mifano yao wa akhbaruhum na habari zao wabayyana lakum na tumebainisheni minha kutokamana tumebainisheni nyinyi minha kutokamana hizo mifano ma fihi ibra mifano ambayo kwamba muna ndani yake mazingatio wa muzdajarun na mfano ambayo kwamba ndani yake pana kukemea anitekidhibi kutokamana na kukanusha walinga kukadhibisha walinkari na kukanusha mfano kanusha kabisa haikubali kabisa kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analeta watu kama hao mitume alayhi salatu wasalam kwa watu maalum na vitabu na hukumu ambayo pana maslaha kwa wanadamu kama wale wakiwepo duniani au baada ya kufa lakini waja ni hao wanafanya inadi wanafanya takabur hawaisikizi Qur'ani hawaikubali Qur'ani kwa sababu Mungu amewapa nguvu wana matendo wana alama na athari baada ya kuondoka kwao itakayowafanya watu wengine wastajabu na wapate ibra na iwe ni jambo ambalo litakalofanya wao wakomeke kutokamana na kukanusha na kukadhibisha maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wala in sa'altahum na pindi utakapowauliza man khalaqa as-samawati wal arda nani kaumba mbingu na ardhi la yaquluna watasema خلقهن العزيز العليم اليوم ني العزيز مشيندي اسيشندika العليم مجوزي anayejua kila kitu ambaye ni mtambuzi alkhabiru bikulli shay mtambuzi wa kila jambo alladhi mola ambaye kwamba ja'ala lakumul arda amewajalieni hii ardhi mahdan mfano wa tandiko mahdan mfano wa tandiko waja'ala lakum akawajalia nyinyi fiha katika ardhi hii subulan njia nyingi sana la'allakum ni hakika yenu nyinyi tahtaduna mtaongoka katika njia sawa walladhi nazzala minas samaa'i ma'a na mola ambaye kwamba aliteremsha kutoka kwenye mawingu maji biqadarin kwa kiwango faanjarna tukafufua bihi kwa maji hayo baldatan jimaita nilokufa hakuna maji hakuna manyasi kukavu kabisa hakuna haraka hakuna nishati safama kadhalika tukhrajun hivyo ndivyo mtakavyofufuliwa nyinyi vile ambavyo Mwenyezi Mungu anahuisha ardhi baada ya kufa kwake, hivyo hivyo ndivyo na nyinyi pia tutawafufua. Waladhi khalaqa al-azwaj, na yule aliyeumba mbegu mbili, wa kike na wa kiume, Allah subhanahu wa ta'ala ndio kula hazot. Waja'ala lakum, akawajalieni, min al-fulki, kutokana na jahazi hizi zinazosafiri baharini, wal an'ama, na nyama hoa, nyama hoa, ma tarkabuna, mnachokipanda hako tele kabisa. Ukitaka kupanda punda wapanda, ng'ombe wapanda, ngamia wapanda, mbuzi ukitaka kuwekelea mzigo wekea. Kuna sehemu zingine watu wanapandisha hata mbuzi mzigo wao, ha, kiasi fulani wanajua nya. Tayib, litastawu ala dhuhurihi, ili mulingane juu ya maungo mnyama kama yule, sawa sawa. Thumma tadhkuru ni'mata rabbikum, kisha mutaje neema ya Mola wenu subhanahu wa ta'ala, kuwadhalilisheni ule mnyama ambaye nyinyi leo ungekuwa mngetumia nguvu hamungeweza kudhalilisha. Ndio tukafundishwa dua, subhana alladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin inna ila rabbina lamunqalibun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Thumma tatabassa هكذا روى علي رضي الله عنه من النبي ها فسيذلك إذا ركبت مركبا هكذا تعمل. نعم. وتقول مسامة سبحان الذي أمتكسك يلي أم بيكوانبا سخر لنا هذا علي تذلشيا من يمهوي وما كنا هتكوى لهم يمهوي mukrinina, wenye kudhalilisha na wenye kututii sisi, hatukuwa ni wenye kumlazimisha na nyama huyu awe ni anatutii sisi. Wa inna hakika yetu sisi, ila rabbina, kwa mlezi wetu, la munqalibuna, ni wenye kuregea, la rajiuna, la rajiuna, tutaregea, hakuna matatizo. Yukhbiru ta'ala, anatupasha khabari Mwenyezi Mungu alaitukuka, anil mushrikina, kutokamana na washirikina, annaka, kwamba wewe, lau saaltahum, lau utawauliza, man khalaqa samawati wal arda, ni nani kaumba mbingu na ardhi, wakiulizwa hivyo, la yakulunna Allah, watasema ya kwamba ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye. La yakulunna khalaqahunna al-azizu al-alim, aliumba ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mshindi mwenye utambuzi wa hali ya juu. Allahu wahda la sharika, watasema hivi, Allah Mwenyezi Mungu ndiye ameumba mbingu na ardhi, wahda ubeki yake, la sharika, hana mshirika yake, hana mshirika. Al-azizu alladhi danat, yule ambaye kwamba zimemnyenyekea, dana bimaana khadaa, dana bimaana khadaa, ntabi kunyenyekea. Nahnu naqulu la budda an yudina ash-sha'bu bita'ati ad-dawla, shab lazima wanyenyekee kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kutii serikali, kwa sababu ni maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, alladhi mwala ambaye kwamba dana tizimenyekea, liizzatihi, kwa utukufu wake, jamia almakhluqati, viumbe vyote vinyenyekea. Alalimu mjuzi, bidhawahir lumur, dhahiri ya mambo, wabatiniha, na ndani ya mambo yote, hakuna kitakachofichika. يعلم على نيتنا ويعلم على بواطننا أجوا ظاهريت ناندانيت وأوائلها وأواخرها منزواك نامنشواك أجوا من يزمون. فإذا كانوا وكيوا مقرينا ونيكوتي بذلك كوابريو الله الكو أجوا فكيف بيبي يجعلون له الولد ونمجالي من يزمكو كوانا مشوتو والصاحبة نمك والشريكة نمشركة ومغاب متاتو سيمتوتو من يزمكو أنا مشوتو ولا أنا مشوتو مغو أنا مك أنا مك من يزمكو أنا مشركة أنا أنا مشركة ولكو كثبتشا إلا شريكا هو له ملكته وما ملك ila msharika ulumiliki wewe wewe umemiliki lakini hakumiliki haionekani kwamba hawafai kuabudiwa hao wao wamilikiwa halafu waabudiwa kivipi ha illa sharikan huwa lak malaktahu wama malak tayib wa kaifa bibi yashrikuna bihi wanamshirikisha na Mwenyezi Mungu hawa man la yakhluqu kiumbe ambacho hakiumbi wala yarzu wa ma haruzuku ولا يميت ولا هافيشي ولا يحيي ولا هعيش فيبتا نعم يزمون عن بايك عزيو تنياك سبحانه وتعالى هيو أنه كان نظلم ولا هايفاي نكو مندي من يزمون سبحانه وتعالى كي نيومي ومن يزمون هو وكي موليزا وماناني آميون بمبينغونا أرضي kuulizwa jamaa washirikina hali ya kwa wanamji sanamu majumbani wameweka wanawabudu wengine watembea nao wengine wameweka hata barabarani tukipita barabara fulani tutakuta sanamu fulani watu hapo namna hiyo wameeneza kila sehemu wewe ukiwauliza watasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliumba mbingu na ardhi kwa utukufu wake na uwezo wake سبحانه وتعالى سمعت ثم ذكر ايضا كيشا بلا بلا كتاجا مره nyingine من الادله الداله على كمال نعمته miongoni ma dalili inatuonesha ala kamal ni'matihi ukamilifu wa neema ya Allah واختداره نكويزا كواك الله سبحانه وتعالى بما خلقه ولي ولي وأنبا أو بدي ألبوهمبيا لعبادي وجهك من الأرض كالكارد التي أرضا بكوما مهدها أمي تندك من يزمي يعني أمبيلا لكن كما سهم إلو تندك وجعلها كجليا فرا قرارا لما تليزي للعبادي وجهك يتمكنون ونويزا فيها كتكي أرضي من كل ما يريدون وفنيا كلا ونشكتا أرضي كلا ونشكتا كتك أرضي وجعل لكم فيها سبل أي جعل منافذ أكواجاليان شمزا كوبيني أملانغو بين سلاسل الجبال كتيا زل سنجنج مجبال المتصلة زل زونغانا تنفذون منها منابين كتكهابو إلى ما وراءها ومكيندا نمياب من سلاسل من الأقطار كتكولي منغو كتكولي منغو مجينة باي واتو وانا مبودو من يزمونغو سبحانه وتعالى دليل كبه سان يكون يشاء نعمة الله نوزوك سبحانه وتعالى على فنية هي ووزو بين فنية أوم بوجهك كأرض كوفنية كما تنغوليزي أرض هي بين فننا تاندكو نا كجالية نبهالي بما تليزي يواجا يتمكنون فيها ونوزك كأرض من كل ما يريدون kufanya kila kitu wanachokitaka waja'ala lakum fiha subula akawajalieni katika hii ardhi ja'ala manafidha kajalia pahali pa kupenya baina salasili, kati ya silsila hizo, aljibali za majabali, almutasilati ziloungana, tunqidhuna minha, ili muokoe kutokamana na hao, ila ma waraha, yale yatakayotokea baada hapo, min al-akhtari, katika jimbo zile ambazo zinazofuatilia. La'allakum tahtaduna, yake nyinyi mtaongoka, fi sayri, katika mwendo, fi dhahir, fi tariq, fi turuq, katika njia, wala tudayyuna wala hamupotezi, wala allakum, na hakika yenu nyinyi vile vile tahtaduna, mwongoka, fi al-itibari, katika mazingatio, bidhalika, kwa hilo, walidhikari fihi, na kuifanya jambo kama lile ni mambo ya makumbusho. Yajulikana ni kitu ambacho kwamba kina zote hizo ni katika mambo ambayo ni makubwa ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajalia katika hii ardhi na vilivyomo katika hii ardhi. Mtu akiwa aweza kupata nafasi, basi akitaka kwenda ardhi nyingine, basi afuate ule msururu na mafundisho aliyopewa. Kwamba ukiwa mwaweza kupenya katika hii ardhi na hii mbingu, basi hebu leteni yale yatakayofanya nyinyi kwa mwaweza kufanya jambo kama lile. Hakuna. Tayib, waladhi nazzala, na mwala ambaye aliteremsha, minas samai, mbinguni, maan, maji, biqadari, kwa kiwango. Yes. Leo ungepita kile kiwango, yale maji yangegeuka kuwa madhara, ngevunja majumba, yakavunja, yakaharibu mashamba, kwa sababu ya hikma ya Allah kawa yuwaleta kwa mizani fulani na utaratibu. Namna gani? Taratibu kabisa. Walladhi mula bakwamba nazala aliteremsha, minasamaya, kutoka kwenye mawingu, maan, maji, biqadarin, kwa kiwango maalum, la yazidu, hazidishi kutokamana kiwango hicho, wala yunkis, wala hapunguzi kutokamana kiwango kama hicho. Kile kiwango walichotaka watapata. Wayakunu, atakuwa tena aidha vile vile, yatakuwa tena bimikdarin, kiwango alhajati, kiwango cha haja. Mwenyezi Mungu anakupa kile kitu unachokihitajia kwa kiwango cha haja. La yankusu, haipungui, bihaithu, kwa namna la yakuna, haipatikani fi, katika jambo hilo nafaa manufaa, la iko manufaa, manufaa yapatikana. Wa ankadha bihi albalada, wa ankadha, akawaokoa bihi, kwa maneno haya, alibada, waja, minashiddati, kutokana shida na taabu na balaa. Wala yankusu, wala hapunguzi, bihaithu, kwa namna la yakuna, haipatikani fi, ndani yake nafa manufaa. Wala yazidi, wala hazidishi, bihaithu, kwa namna yadhuru al-ibad, inadhuru waja mizungu al-bilada na miji. Bal agatha bihi al-ibad, bal inautakikana ni kwamba kuwasaidia waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ahali zao. Wa anqadha bihi albilada, na akaokoa kwa ajili yao miji. Tastakmiluna fil barzakhi, mutatimiza katika maisha ya barzakh, liujaziakum bi amalikum, ili Mola Subhanahu wa Ta'ala awalipe kwa amali zenu. Hizi ni aya ambazo Mwenyezi Mungu ameizungumzia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ya kwamba hawa waja Mwenyezi Mungu waweza wakajiletea balaa na taabu isiyokuwa na kifani, kwa sababu huku wajua kile kitu wanachoambiwa na wafahamu, lakini wapinga na wafanya inadi na hawaifati, na sallallahu alaihi wasallam. Kwa Mwenyezi Mungu akawaapia ili warudi nyuma, wajikanye wao, kwa sababu hivyo wanavyofanya sivyo wala si sawa. Kwa hivyo mtu anapopigiwa mfano yuwafahamu zaidi ya vile, ndio wanasema يضرب المثل لتقريب الفهم فيجيوا mfano mtu kwa kuyaleta karibu sana ule ufahamu ya yale aliyokuja nao ule mtu, lakini ikiwa baada ya kidogo tu kadha baada ya kidogo tu kadha wapinga atakuwa upati namna fulani. Kubali na upinge, lakini kule kukubali iwe ni kweli kweli, si ukawa kubali tu kwa kuwa basi nimekutokezea tu, la safahamu. Tayib, la yunqisu, la yanqisu haipungui, bihaithu, kwa namna la yakuna haitokuwa fina nafu manafa, wala yazidi wala hazidi, bihaithu yadhuru al-ibad, kwa namna ya kudhuru waja Mwenyezi Mungu zile neema wal bilad na mji nguo hiyo. Huwa alladhi nazzala min as-samai ma'a, teremsha maji mengi sana kutoka kwenye mawingu kutoka kwenye mawingu. La yunqasu bihaithu la yakunu fihi naf'un, haipunguzwi kwa namna haitokuwa ndani yake pana manufaa. Wala yazidu bihaithu yadhuru al-ibad, wala isiwe inapatikana ile mvua kwa namna ya kudhuru waja na miji. Sasa watu kadhaa wamekufa, nyumba fulani zimepomoka, nyumba fulani zimekwenda na maji, watu fulani marehemu. Sababu nini? Biqadari ma yasha, impita kile kiwango kidogo tu anayafanya kusudi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, afanya kusudi kwamba kiwango hiki ndicho kitakachowafanya hawa watu wakae katika usawa na hali zao zibadilike. Lakini kwamba kiwango hiki nikitumia, ina maana kwamba watu hawatofahamu na italeta hasara, huwa sangini wafungia macho Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa sababu nini? Almaasiya, maasiya wanaofanya wale wanaoadhibiwa, wale wanaonyimwa mvua, ni yale maasiya wanayofanya, maasiya wanayofanya. Katika ulimwengu kuna maasiya mengi, sampuli nyingi sana inayofanyika. Katika maasiya hatari ni azina bidhawil maharim, ni hatari sana. Asikia mtu akwambia huyu ni mjomba, mke wake ni mtoto anayemwita mjomba, mtoto wa ndugu yake, anazini naye, anafanya nini? Ni tatizo kubwa sana ambalo lapatikana, maasia ya ajabu, maasia ya ajabu. Sasa ukiona Mungu amewanyima watu mvua, anleta ugonjwa, habadilishi hali, ujue nini? Bisababi maasia. Wameneza, bal aghatha bihi al-ibad, bal akawasaidia kwa mvua hiyo, kwa kuwanamesha waja, wa anqadha bihi al-bilad, akayokoa mji minashida, kutokana na taabu na bala. Shafama taabu na bala, walihadha qal fa ansharna bihi baldatan maita, ay ahyayna, tukaifufua kwa mvua hiyo, tuliteremsha kwa kiwango hicho tuloitaka, kwa kufufua miji iliyokufa. Utakwenda sangini tuona vumbi tu, hakuna chochote, hata hayawani hapati chakula. Utaona neema tulionao sisi. Kuna sehemu ukipita bara huko, basi kabla hujafika kwa kuwasikitikia hao utaopita, lazima ununue maji. Ikifika pale, sima shangari, unawamagia watu katika ardhi kame, tabani kabisa, hawana lolote. Watu kama hao ni mtihani ya kwamba Mwenyezi Mungu amewapa ukame kwa kiwango ambacho hawakiwezi. Sasa kwa kusaidia waja Mwenyezi Mungu, wa anqadha bihil biladan, akayokoa kwa sababu ya mvua hii miji, mina shida kutokana na shida. Fa ansharna bihi baldatan mayta, ahyayna, tukafufua kwa mvua hiyo baada mautiha, baada ya kufa ardhi, ardhi inakufa ikawa haina haraka kabisa, baada ya hapo basi utaona kwamba mfano huo huo ndio utakaotumia katika kuwatoa wengine katika makaburi. Vile ambavyo tunahuisha mji kiwa maiti kabisa, mara tukateremsha mvua, mara watu wakahisi mtikisiko fulani katika ardhi, mara hali ya anga ikabadilika, mara manyasi, mara maji, mambo Mwenyezi Mungu amebadilisha, ni ya furaha na mazuri kabisa, akaihuisha mji ambayo kwamba imekufa kabisa, haiko katika kharita. Sema mara nyingi ngapi tumewahuisha ardhi iliyokufa, ardhi iliyomeiti, ardhi isiyokuwa na haraka. Yani yakulu bal aghatha bihi albilad wa anqadha bihi albilad min ashidda, walahadha qal fansharna bihi baldatan maita, tukafua kwa nguo hiyo mji iliyokufa. Kadhalika tukhrijun, hivyo hivyo ndivyo mtakavyotolewa nyinyi pia. Fakama ahya al-ardha kama alivyohuisha ardhi al-maitati lukufa al-hamidati sukwana haraka bilma'i kwa maji, kadhalika yuhyikum ba'daha, hivyo ba'dama, kadhalika hivyo min tawhisha ba'da antastakminu ba'dama ma tastakminuna fil barzakhi liyujazikum, ba'da ya kutimiza kutokamana na barzakh hisabu zenu, liujazia kumbi amalikum, ili awalipe kwa amali zenu tukufu uliyofanya nyinyi. Amali nzuri sana, amali nzuri sana. Nyinyi mko waumini wazuri, Allah amewalipa amali yenu kwa wema, mvua, neema, ardhi imebadilika, watu wamebadilika, wanawirika hayawani, wanawirika nao pia. Ni wengi wangapi waliokuwa maiti? Ardhi ngapi ilikuwa maiti? Hamida, haina hata haraka, bilmai tukawahuisha kwa maji. Kadhalika yuhyikum baadama tastakminuna fil barzakh, vile vile atawahuisha tena baada ya kukamilisha maisha yenu katika barzakh. Barzakh la yaarifu ahadun haqiqata hadhihi alhaya, kuna mtu yote anayejua ukweli wa maisha wa barzakh ikoje? Hakuna anayejua kama hawa ndugu zetu wasema kwa mtume yu hai kwenye barzakh. Naam, yu hai, uhai aliosema Mwenyezi Mungu, lakini si kwa uhai ule aliokuwa nayo. Na nani anayejua ukweli wa uhai huo? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pekee, hakuna mtu mwingine. Kwa hivyo wao waimba hayyun fi qabrihi, hayyun fi qabrihi, waimba kitu kama hicho ambacho hakina wizani wala tekemezi katika dini yetu. Kwa hivyo hao ambao kwa madha ya kumaliza barzakh, liyujazia kumbi amalikum, ili Mwenyezi Mungu awalipe kwa amali zenu mlizofanya. Allah ni mwingi wa kulipa, wala hana uchoyo Subhanahu wa Ta'ala, hana uchoyo Subhanahu wa Ta'ala, mlipaji yeye. Naam. Mola huyu ambaye kwamba khalaqa al-azwaja kullaha, ameumba viumbe vyote ambao kila kiumbe kina mbegu mbili, aya asnaf na sampuli jamia yote, mimma tuthbitu al-ardh, mimma tumbitu al-ardh, miongoni mwa kitu kinaoteshwa katika ardhi, wa min anfusihim, na kutoka nafsi zao, wa mimma la ya'lamuna, kutoka na kitu ambacho hawakijui, min laylin wa naharin, kutoka na usiku na mchana, wa harrin na joto, wa bardin na baridi, wa dhakarin na mbegu wa kiume, wa unsa na mbegu wa kike, wa ghairi dhalik, na mengine sio kwa hayo. Wa ja'ala lakum min alfulki, wa ja'ala lakum min alfulki aya asufuna albahariya, akawajalieni jahazi ya bahari, ashiraiya, zinaokwenda kwa tanga, wanaria, na zinazotumia moto, ma tarkabuna, munachokipanda daraja naria ni kama pikipiki hii. Safahamu vizuri. Wa min al-an'ami ma tarkabun, na miongoni mwa wanyama hoa amewajalieni vipando ambavyo nyinyi mutapanda, na Allah akawafanyia tashhil na tashkir katika vipando kama hivi, na wakawa watu wanapanda na wastarehe na wanakwenda nao sehemu fulani na wanakidhi haja zao. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.